Nie uwierzysz! Już teraz w Lidlu. Wszystkie napoje Freeway w super ofercie. 2 plus 1 za grosz. Freeway z Lidla. Twój ulubiony smak bardziej free. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 sierpnia, minęła 8. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Ostra reakcja polskich polityków na skandaliczne zachowanie izraelskich kibiców na meczu z Rakowem. Donald Trump ostrzega Rosję przed konsekwencjami, jeśli Władimir Putin nie zgodzi się na zakończenie wojny w Ukrainie. Wrócimy też do sprawy 10-latka, który uratował topiącego się 5-latka. Po prostu wyciągnęło go z tej wody. Prezydent i ministrowie sportu i obrony oraz rzecznik rządu zaprotestowali przeciwko treści transparentu kibiców izraelskiego Maccabi Haifa podczas meczu z Rakowem Częstochowa w eliminacjach Ligi Konferencji. Napisano na nim w języku angielskim mordercy od 1939 roku. Interwencję w UEFA zapowiedział prezes PZPN Cezary Kulesza, który treść transparentu nazwał prowokacją i fałszowaniem historii. Na zachowanie izraelskich kibiców potępiła też ambasada Izraela w Polsce. W Poznaniu trwa rozbiórka bloku zniszczonego w pożarze. Strażacy długo nie mogli opanować ognia w budynku mieszkalnym przy Krańcowej do późnych godzin nocnych. W krytycznym momencie z pożarem walczyło 25 zastępów straży pożarnej. Przed północą na miejscu pożaru była wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk i wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański. Podkreślił, że teraz najważniejsze jest dobro tych, którzy stracili dach nad głową. Konstrukcja jest drewniana dachu i pokryta blachą, dlatego niestety ten ogień tak się rozprzestrzenia i dlatego tak łatwo się to wszystko pali. Ta część, która pali się, ma, jak dobrze pamiętam, 48 mieszkań, druga część 34, a więc to jest, można powiedzieć, razem ponad 80 rodzin. Z miejsca zdarzenia ewakuowano 83 osoby. Donald Trump ostrzegł Rosję przed bardzo poważnymi konsekwencjami, jeśli Władimir Putin nie zgodzi się na zakończenie wojny w Ukrainie. Prezydent USA zapowiedział również, że jeśli dzisiejsze rozmowy zakończą się sukcesem, jego celem będzie zorganizowanie trójstronnego spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Z Anchorage na Alasce specjalny wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski. Donald Trump w rozmowie z Radiem Fox podkreślił, że jest optymistą. Daje 25% szans, że dzisiejszy szczyt nie przyniesie żadnych rozwiązań. Myślę, że to spotkanie będzie preludium do trójstronnego szczytu USA-Rosja-Ukraina. Jak się tak nie stanie, to skupi się na rządzeniu krajem, podkreśla Donald Trump. Najnowszy sondaż ośrodka Pew Research pokazuje, że Amerykanie są mocno podzieleni w kwestii tego, czy Stany Zjednoczone mają obowiązek pomóc Ukrainie w obronie przed Rosją. 50% odpowiedziało, że tak, 47% ma przeciwne zdanie, ogółem 40% respondentów stwierdziło, że są bardzo lub raczej pewni, że Donald Trump podejmie mądre decyzje w sprawie wojny Rosji na Ukrainie. Z Anchorage na Alasce dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Na spotkanie Trump-Putin zaplanowano na wieczór czasu polskiego. Przez cały weekend kierowcy powinni spodziewać się wzmożonych kontroli policji. W użyciu będą wszystkie dostępne metody walki z piratami drogowymi, ostrzega nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej. Na drogach na pewno pojawią się policjanci grup speed, policjanci wyposażeni w laserowe mierniki prędkości, bardzo często z rejestracją obrazu, lidary, rejestratory również nieoznakowane, bezzałogowy nadzór z powietrza, tutaj łatwiej powiedzieć drony, kontrole prędkości, kontrole stanu trzeźwości, kontrole sposobu przewożenia dzieci, ale też naszego kierowania pojazdami. Mówię tutaj oczywiście o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa. A w zeszłym roku policja odnotowała ponad 2 miliony wykroczeń dotyczących przekroczenia prędkości. Z tego powodu zginęło 638 osób. 10-letni chłopiec z Pniew w Wielkopolsce uratował przed kilkoma dniami tonącego 5-latka w jeziorze Lubosz. Policja podkreśla, że to dowód na to, jak ważna i skuteczna jest edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa oraz ich kontakt ze służbami ratunkowymi. 10-letni Nikolas, widząc dziecko pod wodą, zachował zimną krew. Nie zastanawiałem się, jak to zrobić, po prostu wyciągnąłem go z tej wody. Mama bohatera, Anna Musiał, wskazuje, że wiedza o tym, jak się zachować, ma swoje źródła. Pewnie też ze szkoły, bo czytaliśmy też książki lektury szkolne o małych bohaterach i tam były wszystkie takie postawy i sądzę, że głównie się tym wzorował. Sandra Huda z policji w Szamotułach stawia Nikolasa za wzór do naśladowania także dla dorosłych. Mówi o realnych korzyściach z zajęć prowadzonych przez służby. Takie działania mają na celu nie tylko przestrzeganie najmłodszych przed niebezpiecznymi sytuacjami, ale również naukę ich tego, aby zachowywać się właściwie w odpowiednich sytuacjach, w sytuacjach, kiedy ta pomoc jest wymagana, że tej pomocy też należy udzielić. Do niebezpiecznej sytuacji na plaży w Zamorzu doszło wieczorem 12 sierpnia, kiedy nie było już ratowników, ale wciąż były tłumy. 10-latek zareagował jako pierwszy. Maciej Szefer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krzysztof Łoniewski o sporcie. Raków i Jagiellonia z awansem w lidze konferencji, Legia za burtą Ligi Europy. Piłkarze z Częstochowy pokonali na Węgrzech w Debreczynie Maccabi Haifa 2-0, mimo że w pierwszym meczu u siebie przegrali 0-1. Do tego meczu na pomeczowej konferencji prasowej wrócił trener Rakowa Marek Papszun. Bardzo dobry mecz, jeszcze lepszy rozegraliśmy w Częstochowie, tylko tam byliśmy ultra nieskuteczni. Z mojej perspektywy już tam powinniśmy, jak nie rozstrzygnąć tą rywalizację, to na pewno zapewnić sobie solidną zaliczkę, bo te dwa mecze były podobne, jeżeli chodzi o takie podejście, nastawienie drużyny. Dalej w eliminacjach Ligi Konferencji gra także Jagiellonia Białystok. Po dwa zremisowała u siebie z Silkeborgiem. W pierwszym meczu w Danii zwyciężyła 1-0. Pokaźnych strat z Cypru nie odrobili tymczasem legioniści. Przed tygodniem ulegli AEK-owi Larnaka aż 1-4. Wczorajszego wieczora zwyciężyli w Warszawie, ale tylko 2-1. We believed that we can make a miracle. Wierzyliśmy, że możemy dokonać cudu, bo wygrać różnicą 4 goli graniczy z cudem. Mieliśmy wielką szansę, żeby do przerwy prowadzić 3-0. Wtedy sprawy przybrałyby pewnie inny obrót. Stwierdził trener Legii Rumun Edward Jordanescu. Legia pozostaje jednak w grze. Kwalifikacje Ligi Europy zamienia na niższą rangą Ligę Konferencji. Po piłce tenis i nocna porażka Magdy Linet w turnieju WTA rangi 1000 w Cincinnati za oceanem. Polka przegrała w czwartej rundzie 4-6 i 3-6 z Rosjanką Weroniką Kudermietową. W kraju po brązowy medal w Mistrzostwach Świata w rowerowej jeździe na orientację sięgnął Bartosz Niebielski. Mówimy o rywalizacji męskiej elity ze startu wspólnego. Zawody odbywają się w Warszawie i okolicach, do czego zaraz nawiąże nasz szczęśliwy zawodnik. Bardzo na to liczyłem, że być może skoro się odbywają w Polsce, w Warszawie, no to jest na to szansa z racji bycia na domowej ziemi. I cieszę się, że to się ziściło. Jakby mam poczucie takiego wynagrodzenia ciężkiej pracy. Jeszcze koszykówka w tym serwisie i zwycięstwo naszej męskiej reprezentacji 94-89 z Gruzją w towarzyskim meczu rozegranym w Sosnowcu, gdzie w latach 20. ubiegłego wieku wiodła najdłuższa trasa tramwajowa w Europie. Do Bytomia przez Katowice jechało się z Sosnowca prawie 2 godziny. Za godzinę znów o sporcie na naszej antenie. Słonecznie i gorąco, od 26 stopni na północnym wschodzie, około 31 w centrum, do 34 na zachodzie. Chłodniej dziś jedynie w rejonie Półwyspu Helskiego, około 24 stopni, a pod wieczór na Pomorzu Zachodnim możliwe burze. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Drugi produkt aż 30% taniej, a piąty nawet za złotówkę. Na przykład lodówka Samsung No Frost 203 cm. Tryb AI Energy. Szuflada z kontrolą wilgotności za 2899 zł. Kupuj w wielu sztukach, to się opłaca. Sprawdź pozostałe progi rabatów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.

Piosenka z kategorii ciekawie samplowane. I znowu się muszę przyznać, jako dziecko lat 90. najpierw poznałam ten utwór, a dopiero później usłyszałam kompozycję, z której skład The Foresight wziął sample do swojego utworu. I to jest właśnie w samplowaniu najlepsze i najpiękniejsze, że często trochę zapomniane już kompozycje dostają drugie życie. A jak brzmi ten wspomniany oryginał? No, to oczywiście utwór legendarnego Quincy'ego Jonesa, Summer in the City. To tak akurat na tę sierpniową, wakacyjną porę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gdzieś z okna będzie lata w tle. Widziałaś mnie w pierwszym.

życiowy cynizm. Po co ludzie przy nas i my przy nich? Kto z kim trzyma, kogo możesz mieć przy sobie? Jakie to uczucie, gdy zawodzić człowiek? Spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy, bo inaczej spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy, bo inaczej spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy, w nocy. Myślę, że mogę się przyznać, chociaż robię to z nieśmiałością. Wolę tę wersję od oryginału. Pan Andrzej Dąbrowski jest tutaj absolutnie czarujący, chociaż oczywiście wykonanie PZ-a również należy docenić. Za nami refleksje i znakomity około jazzowy projekt Albo Inaczej. No właśnie, skoro już jesteśmy przy takich projektach około jazzowych, jak Albo Inaczej, to ja pozwolę sobie przeskoczyć do podobnej inicjatywy wytwórni Blue Note, czyli Blue Note Reimagined. Znane kompozycje, które przez lata wychodziły spod skrzydeł tej słynnej wytwórni, ale wyśpiewane i zaaranżowane na nowo. Na jednej z edycji tej płyty znalazła się taka oto reinterpretacja utworu grupy Saint-Germain. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to go. Ależ ona ma znakomity głos. Georgia Smith i Rose Rush. To kompozycja, którą można znaleźć na kompilacji Blue Note Reimagined, wydanej 5 lat temu, a oryginalnie wykonywał ją skład Saint-Germain jeszcze w roku 2000. Bardzo lubię sięgać po te nowe interpretacje klasyków wytwórni Blue Note. Polecam serdecznie sięgnąć po więcej, żeby Państwo się zapoznali z całym materiałem. A ja w ramach zachęty pozwolę sobie zostać w temacie jeszcze na moment. Tym razem jednak wybrzmi nam utwór Donalda Byrda, ale w wykonaniu Jordana Rakey. Wind Parade. Thank you. Trójka. Wcześniej Donald Byrd, teraz David Byrne, zagrany na nowo. A dokładniej na nowo zagrany utwór This Must Be The Place z repertuaru Talking Heads. W minionym roku, 40 lat po premierze, do kin na całym świecie ponownie zawitał film Stop Making Sense, czyli koncertowy film grupy Talking Heads. I z tej okazji ukazała się wyjątkowa kompilacja Everyone's Getting Involved, na której przeróżni artyści podzielili się swoją interpretacją piosenek z tego filmu właśnie. Za nami akurat bardzo przyjemne wykonanie grupy Bad But Not Good i Norah Jones,